Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 31 dzień lipca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ordery i odznaczenia państwowe dla byłych powstańców odbiorą je z rąk prezydenta i władz stolicy. Burza nad Warmią i Mazurami, koło Olsztyna od pioruna zapalił się dom. Rosyjski rządowy dziennik pisze o coraz chłodniejszych relacjach na linii Moskwa-Waszyngton. Przed dzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jego byli uczestnicy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent stolicy Hanną Gronkiewicz-Walc. Odbiorą ordery i odznaczenia państwowe. Spotkanie z głową państwa właśnie powinno rozpoczynać się w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, były powstaniec Leszek Żukowski, mówi, że to ważny element obchodów rocznicowych. To jest dowód, że najwyższe władze państwa i miasta są z nami. Czujemy się uszanowani. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że spotkanie w Parku Wolności przypomina o rocznicę otwarcia muzeum przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2004 roku. Obchodząc tą rocznicę, wspominając naszego założyciela, mamy olbrzymi zaszczyt gościć wszystkich powstańców, którym zdrowie pozwoli przyjść na tą uroczystość. W południe hołd powstańcom odda Rada Warszawy, która zbiera się na uroczystej sesji na Zamku Królewskim. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Podczas sesji honoru obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy zostaną przyznane trzem osobom, pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, panu Danielowi Olbryskiemu, panu Wiesławowi Johanowi. Poza tym tradycyjnie też będą wręczone nagrody miasta stołecznego Warszawy, które trafią do 21 osób i 6 organizacji. Główne uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Powstańcy apelują, by o godzinie 17:00, w momencie rocznicy rozpoczęcia powstania, kiedy rozlegną się syreny alarmowe, przystanąć w milczeniu na minutę i w ten sposób oddać hołd poległym w 1944 roku żołnierzom i cywilom. Ostrzeżenia przed burzami dla północnej Polski, dla środkowej i wschodniej synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami. Nawałnica i ulewne deszcze przechodzą w tej chwili nad województwem warmińsko-mazurskim. W Unieszewie koło Olsztyna od uderzenia pioruna zapalił się budynek mieszkalny. Była w nim wówczas tylko jedna osoba, która zdążyła na szczęście uciec, mówi Rafał Melnyk z warmińsko-mazurskiej straży. Osób poszkodowanych nie ma. Na tą chwilę na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie oraz sprawdzanie pogorzeliska za pomocą kamery termowizyjnej w celu wyeliminowania innych zarzewi ognia. Pas wyładowań przesuwa się przez całą wysokość województwa warmińsko-mazurskiego na wschód. Może już grzmieć i mocno wiać w okolicach Wielkich Jezior Mazurskich. W czterech południowych województwach kraju, w małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim, obowiązują ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałami. W Rzeszowie i Krakowie termometry pokażą dziś w cieniu nawet 33 stopnie. O coraz chłodniejszych stosunkach rosyjsko-amerykańskich pisze Rosyjska Gazeta. Rządowy dziennik omawia wczorajszy wywiad prezydenta Władimira Putina dla rosyjskiej telewizji państwowej, w którym gospodarz Kremla tłumaczy, dlaczego Moskwa podjęła działania restrykcyjne wobec Stanów Zjednoczonych. Rosyjska Gazeta odwołuje się do słów Putina, który stwierdził, że Rosja cierpliwie czekała, mając nadzieję na poprawę relacji z Waszyngtonem, ale zamiast sygnału o gotowości do współpracy dostała nowy pakiet antyrosyjskich sankcji. Rosyjski prezydent poinformował, że od 1 września jego kraj musi opuścić 755 pracowników amerykańskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Od 1 sierpnia Stany Zjednoczone tracą prawo do użytkowania zlokalizowanych w Moskwie nieruchomości. Przy tym, jak dodaje Rosyjska Gazeta, powołując się na wypowiedź Władimira Putina, Moskwa ma jeszcze szeroki wachlarz innych środków restrykcyjnych. Wcześniej podobną opinię wygłosił w rosyjskiej telewizji szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Polityki Informacyjnej Aleksiej Puszkow. Przypuszczam, że skoro Stany Zjednoczone wypowiedziały nam wojnę gospodarczą, to mogą zostać podjęte odpowiednie środki w stosunku do amerykańskich firm działających na terytorium Rosji, co byłoby logiczne. To może być również poważna korekta naszego stanowiska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie Stany Zjednoczone potrzebują naszego wsparcia, aby legalizować swoje działania chociażby w odniesieniu do Korei Północnej. Część amerykańskich komentatorów nazwała działania Moskwy początkiem wojny dyplomatycznej, dodając, że będzie ona długa i wyniszczająca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przez lata uchodziły za zaginione. Zabytkowe meble z warszawskich łazienek królewskich odnalazły się. Policja dotarła do nich w jednym z sopockich antykwariatów. Chodzi o 4 krzesła, 2 fotele i stolik, które pochodzą z przedwojennej kolekcji łazienek królewskich. Na ich trop wpadli stołeczni policjanci i pracownicy Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabytki odnaleziono nie tylko w antykwariacie, ale także w jednym z sopockich mieszkań. Meble oddano już na przechowanie Muzeum Narodowemu w Gdańsku. O wartości XIX-wiecznych przedmiotów świadczą znaki własności Pałacu Łazienkowskiego z okresu panowania cara Aleksandra I. Najprawdopodobniej w czasie I wojny światowej meble zostały wywiezione do Moskwy, a do Polski wróciły w latach 20. Widoczne są też oznaczone

The pundits complain, no real passion, it's a national shame. They're much too young and they're much too old, blowing much too hot and much too cold. That's what I thought. Numer 9 na nowej płycie Jaggera? Piotr wcale nie przegrywa. Moim zdaniem wygrywa akurat Anglia na razie. Tak. No ale mówiłeś o tym, prezentując to, że tam dostałeś taką informację, że to jest jako 9 track. Tak, dokładnie. Właśnie, czyli jednak może coś jest w tym, że będzie całkiem nowa płyta Jaggera. Myślę, że będzie, bo ta płyta chyba była planowana troszkę wcześniej, tylko to, że panowie jamowali przed trasą koncertową i wyszła im z tego świetna płyta bluesowa, było zburzeniem kalendarza wydawniczego. Tak podejrzewam. Jagger zawsze miał ambicje, żeby nagrywać płyty solowe i zawsze potem rechotał Keith Richards, że znowu nic z tego nie wyszło. Tak, no nie ma szczęścia. Tak naprawdę żadna jego solowa płyta nie była wielkim sukcesem. Oby była lepiej opisana niż nowy Arcade Fire. Trochę się uśmiecham, ale wiem, że też wiesz, że radiowo często mamy problemy z płytami, na których opis ma być taki artystyczną ilustracją szalonego grafika i potem wychodzą z tego śmieszne rzeczy. No, ale jeżeli już mówimy o okładce, to na wersji winylowej z tyłu jest jak byk napisany neonową czcionką Wszystko teraz. No, myślałem, że sobie sam to zrobiłeś. Nie. No właśnie, to jest... A płyta... jak będzie po niemiecku? Nie znam niemieckiego. Ale na pewno śmiesznie, prawda? Ale po rosyjsku Wsiotie Pier. Okej. Płyta, która od pierwszego singla była zaskakującym albumem, nawet dla takich zaprzysięgłych fanów Arcade Fire. Ja tak sobie myślę, że oni wykonali, nie wiem co ty na to, podobną woltę jak YouTube w latach 90. kiedyś, pokazując, że tak naprawdę muzyka popularna jest w korzeniach muzyką taneczną. No i zrobili woltę taneczną. Strasznie się niektórzy krzywili na początku, a mnie się akurat ta płyta podoba. Mają za sterami tutaj bardzo wybitnego fachowca od muzyki tanecznej, ale alternatywnej z XXI wieku, czyli Jamesa Murphy'ego z LCD Sound System. Jest ukłon w stronę Davida Bowie. To jeden z tych albumów, który trzeba posłuchać kilkanaście razy, żeby wszystko, co tam jest, wychwycić, bo strasznie się tutaj dużo dzieje. Jeżeli komuś nie podobało się na przykład pop grupy U2, to nie wiem, czy będzie do tej płyty przekonany, ale myślę, że warto spróbować. Nasza nowa płyta tygodnia Arcade Fire Everything Now. Mamy dla Państwa egzemplarze 71335. Proszę nie zapomnieć o adresie zwrotnym pocztowym. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Fake. Daddy, how come you're never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it. Jetzt po niemiecku. Everything Now, wszystko teraz, nowa płyta Arcade Fire, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Ewy z Chełma i dla pana Grzegorza z Kuźni Raciborskiej. Prawie 21 minut po 10. Mój skarbie. Na co dzień wiadomo, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale w legendach różnie z tym bywa. Na przykład pies Baskervillów według Artura Conan Doyle'a. Był czarny jak węgiel, olbrzymi. Taki, jakiego dotąd nie widziały oczy żadnego śmiertelnika. Z jego otwartej paszczy buchał ogień, ślepia żarzyły się jak węgle, a po całym jego ciele pełzały migotliwe płomyki. Nigdy, nawet w majaczeniach chorego umysłu, nie mogło powstać nic równie dzikiego, przerażającego. O ile Sherlock Holmes i dr Watson tę zagadkę rozwiązali, to niedaleko Zawiercia, dokładnie wśród największych w Polsce ruin zamku, znanego jako Ogrodzieniec, widywano bardzo podobne zwierzę. Czarny pies, no to jest zjawa, która pojawia się przede wszystkim u nas na wieczorach z duchami, organizowanych w każdy wakacyjny piątek, ale tak naprawdę uważni turyści mogą go także spotkać po północy w inne dni. Opowiada nam o nim Marek Gądek, dyrektor do spraw marketingu Zamku Ogrodzienielskiego. Tutaj mamy czarnego psa, który jest duchem kasztelana Stanisława Warszyckiego, kasztelana, który był właścicielem warowni ogrodzienieckiej, natomiast niestety, jak to szlachcic zapisał się w pamięci potomnych z tej dobrej i z tej troszkę gorszej strony. Korzenie tej legendy sięgają XVII wieku, kiedy to Mikołaj Firlej sprzedał zamek Stanisławowi Warszyckiemu. Był to człowiek, który podobno w czasie potopu szwedzkiego stał u boku króla Jana Kazimierza. Bronił m.in. Częstochowy i gościł najznamienitszych dygnitarzy polskich. Co więcej, był też świetnym gospodarzem. Dbał o rozwój swoich ziem. Jednak jak mówiono, ten sam Warszycki znany był z bardzo okrutnych tortur, które stosował również wobec swoich kolejnych żon. Według opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, Warszycki jeszcze za życia został porwany przez diabła do piekła i stamtąd nocami do dziś powraca na zamek pilnować swoich skarbów ukrytych przed wszystkimi. Skarby te miały stanowić posag jego córki, jednak choć bardzo bogaty, Warszycki nie dał jej nawet talara. Skarbów na zamku w Ogrodzieńcu podobno było bardzo wiele. Czarny pies pewnie do tej pory ich pilnuje. No najlepszym przykładem na bogatość, na wielką finezję warowni jest przykład Seweryna Bonera, który był właścicielem warowni ogrodzienieckiej i uczynił z niej taką wystawną rezydencję magnacką. Seweryn Boner był skarbnikiem Zygmunta Starego, króla Polski, był żupnikiem krakowskim, posiadał wiele nieruchomości w samym Krakowie. Zamek przestał wtedy pełnić funkcje obronne, a stał się pięknym pokazem bogactwa, możności magnata w ówczesnych czasach. Mógł mieć na zamku praktycznie wszystko to, co dało się kupić za pieniądze. To znaczy, co zgromadził? No, z pewnością zgromadził bardzo bogaty księgozbiór. Dużo czytał podobno. Zgromadził na pewno dzieła sztuki. O tym, jak bogate były wnętrza w zamku, może świadczyć fakt, że freski położono nawet w izbach dla rycerzy, zwykłych rycerzy, którzy mieli bronić tego zamku przed ewentualnymi najazdami. Zamek był budowany przez budowniczych zatrudnionych także przy budowie Wawelu, czyli tutaj włoscy projektanci, którzy pracowali dla króla, przyjechali do Ogrodzieńca, aby pracować dla właściciela dóbr ogrodzienieckich także. Jeżeli w legendach jest chociaż odrobina prawdy, to możliwe, że jeszcze wiele jest do odkrycia w ruinach zamku ogrodzienieckiego. Na pewno warto tam pojechać. Tylko proszę raczej po nocy nie szukać czarnego psa. Albo przynajmniej zabrać ze sobą wtedy jakieś dobre, sprawdzone psie smakołyki. Może to go udobrucha i zdecyduje się pokazać, gdzie ukrył swoje skarby. Mój skarbie, Natalia Grzeszczyk, Ogrodzieniec, bardzo ładne miejsce. 25 po 10. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. Years old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Oh, friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way. Ed Sheeran zaśpiewał. Myśli dziecka 357. Katarzyna Stopaczyk w naszym studiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Marku. Jak myślimy sobie o tych cukiereczkach twoich, czyli o myślach dziecka i nawet słuchamy tego sygnału dźwiękowego, to on jest taki radosny, prawda? Taki tak. Beztroski. A ja im częściej zadaję ludziom pytanie, czy odnaleźli w sobie wewnętrzne dziecko, czy co to w ogóle jest, to okazuje się, że te odpowiedzi mogą być bardzo, bardzo mocne, bardzo różne. I spotkałem człowieka, który nazywa się Grzegorz Braal, to jest dyrektor fenomenalnego Teatru Pieśni Kozła, który odnosi ogromne sukcesy na całym świecie ze spektaklami tego teatru, a równocześnie założył taki projekt, który nazywa się Brave Kids, czyli zaprasza dzieci świata, te dzieci tutaj z różnych bardzo trudnych miejsc na świecie właśnie. Robią tutaj te dzieci spektakle i w przepiękny sposób nawiązują relacje między sobą. I w taki oczywisty sposób zapytałam o to wewnętrzne dziecko Grzegorza Braala. I ten człowiek, który pomógł tylu dzieciom, którego poruszyła niesamowicie historia Ikebala, palestyńskiego chłopca, który został sprzedany za $20 mafii dywanowej, który uciekł stamtąd, miał siłę i charyzmę potrzebną ku temu, aby uwolnić setki i tysiące dzieci, i którego ta historia na tyle poruszyła, że stworzył Brave Kids, odpowiedział mi na to pytanie gdzieś tam w teatrze pomiędzy spektaklami w taki bardzo nieoczywisty sposób i dla mnie niespodziewany, nieoczekiwany. Posłuchajmy. Wiesz co, no trudne pytanie. Mi się na przykład wydaje, że ja nie zachowałem sobie w ogóle dziecka. Mało tego, mi się wydaje, że ja nie pamiętam siebie jako dziecka. Autentycznie, ja dużo nad tym pracuję i dużo nad tym myślę, ale ja do 12 roku życia nie mam pamięci siebie jako dziecka. Z jakiegoś powodu ona jest we mnie zamazana, zakazana, wyparta. W związku z tym niezbyt dobrze wiem, co to znaczy zachować w sobie dziecko. Natomiast jeden z moich przyjaciół z Indii, Hindus Rupesh, powiedział do mnie, że ten festiwal go tak zainspirował, że on wrócił do Bombaju, Red Light District, czyli do getta prostytucji w Bombaju, zaczął pracować z dziećmi po to, żeby te dzieci wyciągnąć z takiego zaklętego ciągu przemocy i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że zrobił spektakl z 30 dzieci, które były urodzone w dzielnicy Czerwonych Latarni, które się tam wychowały, dla 300 matek z tego getta w Bombaju. I on mówi, że to było najbardziej wstrząsające doświadczenie, jakie w życiu przeżył. I ja postanowiłem zaprosić te dzieci w przyszłym roku na Brave Children. Może 20, może 30 dzieciaków. I w tym sensie ja jakby pamiętam o swoim wewnętrznym dziecku. W tym sensie ja mam przeczucie, że dla tych dzieci taka przestrzeń, spotkanie z innymi dziećmi, że to może być potężne, wstrząsające i przejmujące doświadczenie. Zwłaszcza, że jest tak, że część z tych dzieci dostaje od niego i od jakiegoś NGO-su edukację i dzieci potrafią swoje matki wyciągnąć z tego getta, z tej profesji i dać im inny rodzaj życia. I w tym sensie moje wewnętrzne, zapomniane dziecko czuje, że to na tym musi polegać. Że ktoś się troszczy o to dziecko, a potem to dziecko troszczy się o tą rodzinę, która jest no, totalnie dysfunkcyjna i totalnie biedna i bardzo często po prostu z handlu, z przemocy, z kradzieży, z uprowadzeń. No wiadomo, human trafficking jest większy teraz na świecie niż kiedykolwiek w historii. I w tym sensie jakby ja wykorzystuję swoją empatię wobec dzieci, której mam strasznie mało, ale ona jest wystarczająca na to, żeby poczuć, to jest taki projekt, który mnie interesuje. Takie moje wewnętrzne dziecko chce tam pojechać. Zresztą we wrześniu tam jadę, umówiłem się z Rupeszem w tym getcie Red Light District i chcę zobaczyć ten projekt i chcę przywieźć osobiście te dzieciaki do Polski. No i te dzieciaki rzeczywiście Braal przywiezie do Polski, ja w to wierzę. Tak jak przywiózł inne dzieci ze świata, tak jak przywiózł dzieci z najbiedniejszych dzielnic polskich miast. Bardzo dużo mówił potem o szacunku, o zaufaniu, o niewinności dziecka. No i w tym kontekście odniósł się też na chwilę do swojej historii i do epizodu pracy w jednym z warszawskich teatrów. Ja pamiętam swoje lata w Teatrze Studio. Parę osób zaprzyjaźnionych ze mną mówiło mi, że ja jestem strasznie głupi i naiwny, że strasznie wierzę ludziom. Ale to jest dokładnie coś takiego, że ja chyba to moje wewnętrzne dziecko ma ciągle nieustanną potrzebę ufania innym ludziom. I myślę, że dlatego lubię między dziećmi przebywać, bo po prostu wiem, że tam, pomimo tego, że mam prawie 60 lat, nie doświadczę krzywdy. A potrafisz rozpoznać te osoby, które ocaliły w sobie to wewnętrzne dziecko? Czy w ogóle takimi kryteriami się posługujesz? Czy to jest ważne dla ciebie jako artysty, twórcy? Wiesz co, to jest dla mnie w ogóle kluczowe. Jak ja dobieram aktorów, to zawsze się zastanawiam, czy masz w sobie ciągle ten rodzaj naiwności, niewinności, żeby komuś zaufać? I to, żeby ktoś mógł mi zaufać. Czyli jakby znowu nie wykorzystać zaufania. I myślę, że to są dzieci w dorosłych. Nie wykorzystaj mojego zaufania do ciebie. No i tak myślę sobie, że to właśnie w tej całej historii jest najbardziej istotne, to zaufanie, bo zaufanie dziecka jest zaufaniem totalnym, a kiedy się je zawiedzie, to chyba nie ma nic gorszego. No ale Marku, tak patetycznie i smutno się zrobiło, natomiast cukiereczki są cukiereczkami, więc myślę, że zaprosimy słuchaczy do zbierania kolejnych. Co o tym myślisz? Na pewno słuchacze zareagują. Katarzyna.stopaczyk@polskieradio.pl, proszę pisać. Myśli dziecka 357 za tydzień o tej samej porze. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Za 25.11. Poruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. We'll be right back. przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. T-Love. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na koncert niezwykły. Tak sobie pomyślałem, że może nadużywamy czasami tego określenia koncert niezwykły, ale koncerty odbywające się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zwykle są takie właśnie. Colin Williams, Gabi Gąsior, zespół wokalny, siedmiu muzyków śpiewających gospel i grupa instrumentalna Holy Noise. To będzie gospel, myślę, że najwyższej próby. Colin Williams jest na rynku od 30 lat, ma bardzo bogate doświadczenie w śpiewaniu muzyki gospel. Prowadzi liczne warsztaty gospel w całej Europie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Hiszpanii, a także w Polsce. Gabi Gąsior jest wokalistką, autorką tekstów muzyki, instruktorem gospel, nauczycielem śpiewu, a grupa Holy Noise to grupa sesyjnych muzyków współpracujących ze sobą od kilkunastu lat, a grają między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Beatą Bednarz, Natalią Kukulską, Kubą Badachem, żeby wymienić tylko niektórych. I to wszystko odbędzie się tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dokładnie za tydzień, czyli 7 sierpnia o godzinie 19. A zaproszenia mamy już teraz dla Państwa, dwie dwójki i siedem trójek. I tak sobie czytam o tych artystach i wszyscy piszą, że inspiracją dla nich zawsze był Edwin Hawkins. To posłuchajmy sobie, to był 69 rok i ten utwór zdobył listy przebojów na całym świecie. Happy day. Oh, happy day. Edwin Hawkins Singers, Oh Happy Day, 69 rok. A koncert muzyki gospel w naszym studiu 7 sierpnia, to jest poniedziałek, za tydzień o godzinie 19. Zapisujemy się u Sylwii, 2 2 7 3. To będzie rejestracja koncertu, odtworzony zostanie na antenie 15 sierpnia, oczywiście w Trójce. Za kwadrans 11. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Partnerem głównym akcji Lubię po polskie jest PZU. Autopromocja. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Tomasz Gąsowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Postać w świecie filmu na pewno znana od lat, ale oto w nowej roli. Można chyba tak powiedzieć. No tak, co nie znaczy, że zarzuciłem pracę kompozytora, ale rzeczywiście w tej chwili zrobiłem film krótkometrażowy, skończyłem szkołę Wajdy i próbuję sił na nowym polu. No właśnie, oczywiście doskonale pamiętamy filmy przede wszystkim Andrzeja Jakimowskiego z twoją muzyką, Zmruszoczy, Sztuczki i Imagine na przykład, prawda? To była współpraca, zresztą nie tylko kompozytorska, bo pracowaliście razem także produkując filmy. No to właśnie był chyba taki bakcyl, tak? Ja 15 lat temu, kiedy robiliśmy Zmruszoczy, to ja się zaraziłem tym bakcylem i tak powolutku coraz się bardziej ośmielałem. Najpierw pisałem scenariusze, potem poszedłem do takiego klubu filmowego amatorskiego Sawa w Warszawie, bardzo fajnego zresztą. Później zdecydowałem się pójść do szkoły Wajdy i tak to się powoli toczyło i wreszcie zdecydowałem się zrobić film krótkometrażowy. No i oto mamy Baraż i w dodatku to jest film, który świetnie sobie radzi na festiwalach, bo na koncie już kilka nagród. No tak, no przede wszystkim jest bardzo przyjemne to, że się podoba ludziom, bo to jest jakieś takie fajne, kiedy można zrobić jakąś swoją historię z życia prawdziwą, z miejsc, w których żyłem i z których duże emocje towarzyszyły temu wszystkiemu. Bo to A było... miało to związek z boiskiem piłkarskim? Miało to związek z boiskiem piłkarskim, no piłka nożna to jest taka rzecz, która mi towarzyszy też przez całe życie. I fajnie jest zrobić taki film i mieć taki odzew od publiczności, że to jest film o czymś, że to jest film o jakichś takich sprawach, które są dla ludzi ważne, no i wywołujący uśmiech i wzruszenie. To ja się bardzo z tego cieszę. No, a też bardzo ważna w tym filmie relacja ojciec-syn. No i tutaj zarówno filmowy syn, jak i filmowy ojciec to no, w jednym wypadku odkrycie, bo po raz pierwszy chyba na ekranie. Oliver Kozłowski, bardzo młody człowiek, tak, pierwszy raz na ekranie. No właśnie, a w drugim wypadku też odkrycie, ale to już odkrycie innego rodzaju, bo z jednej strony twarz doskonale nam znana, ale tutaj bardzo ciekawie wykreowana postać, czyli Jacek Borusiński. Jacek Borusiński, tak. Jacek Borusiński znany z Mumio, znany z takich ról komediowych, natomiast tutaj w innej roli, roli bardziej dramatycznej, aczkolwiek też niepozbawionej humoru, no bo Jacek, humor jest wpisany w aktorstwo Jacka i świadomie chciałem właśnie takiego aktora, konkretnie jego, żeby mieć film o czymś, ale z pewną dozą humoru, bo jak wiadomo, łatwiej się trawi ważne tematy, kiedy są ubrane w trochę lekki ton. Nikt nie lubi moralizatorstwa i takiej siermięgi. No i tak na pewno jest właśnie w filmie Baraż. On rzeczywiście podoba się publiczności, sam to mogę potwierdzić. No i co najważniejsze, i już lada dzień i nawet trochę później na kolejnych festiwalach będzie można twój film zobaczyć. To możemy zapowiedzieć projekcję tego tygodnia? No tak, film będzie pokazany 3 sierpnia na Dwóch Brzegach. W Kazimierzu Dolnym, tak. W konkursie filmów krótkometrażowych, międzynarodowym. Później będzie w Letniej Akademii Zwierzyńcu i na kolejnym festiwalu w Gdyni. To już bardzo prestiżowy konkurs właśnie krótkiego metrażu Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Ostatnia taka wiadomość to jest też z ostatniej chwili, że dostaliśmy się do pierwszego konkursu zagranicznego w miejscowości Brest we Francji. Jest to jakiś podobno poważny konkurs filmów krótkometrażowych europejski, więc też bardzo miła wiadomość. No to zapraszamy na te polskie projekcje i trzymamy kciuki za wszystkie festiwale. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. A był z nami Tomasz Gąsowski, kompozytor, ale teraz również autor filmu Barasz. Z panem Tomaszem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim, w uścisku sennego szczęścia. Monika Bożym będzie naszym gościem jutro, mniej więcej o tej porze, w sprawie tej nowej płyty. Muszę to zrobić, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Kartka z kalendarza. Bob Welch, gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Urodził się 31 sierpnia 1945 roku. No i odebrał sobie życie 7 czerwca 2012. Był członkiem zespołu Fleetwood Mac. Bardzo krótko, przez 3 lata tylko, od 1971 do 1974. Potem przez 2 następne lata był w zespole Paris, a potem zaczął pracować solo. Jego najsłynniejsza płyta, French Kiss, zawiera właśnie jego jedyne przeboje: Hot Love, Cold World, Sentimental Lady i Ebony Eyes. I tego utworu posłuchamy. Have you?